Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg. Ofta åker man ut igen samma kväll eller tidigt nästa morgon. Forskning kan bedrivas på många olika sätt. Det ger inte alltid resultat. I Borås finns flera forskningsinstitut. Ett av dem ligger vägg i vägg med Äventyrsbadet. Mycket framstående forskning kommer därifrån. Vad den handlar om vill man inte berätta. Det enda man med säkerhet kan säga är att det är inte så roligt som det ser ut. Det har man bevisat nu, säger man. Det finns siffror som talar sitt tydliga språk. I varje kommun finns en elcentral. Den ser till att barn får den näring de behöver och att luftfuktigheten regleras. Runt om centralen finns stora gräsmattor. Där kan barnen leka och sova och vänta på vintern. I vissa kommuner tvingas man skära ner på centralerna. Det är en tillfällig åtgärd och kommer ingen till skada. När snön kommer glömmer barnen att de ibland är olyckliga. De försvinner och är borta i veckor. Ingen vet vad de gör under den tiden. Vi gräver ner korv under sommarsäsongen. Barn älskar korv. De kan krypa i timmar med näsan mot marken innan de hittar en korv och ändå ger de inte upp. Det är en fröjd för ögat, liksom för barnen. Det är få saker som gör barn så ivriga som korv. Därför har vi utvecklat ett system för belöning och straff. Vissa dagar ligger ingen korv i marken. Vi säger ingenting förrän barnen blir hämtade igen. Då är de nära att svimma av hunger. På så sätt får de veta att de har gjort något fel. Få saker biter så bra som korvstraff på barn. Dessutom är det en extra stor glädje att dagen efter få se dem krypa igen. Hur de små händerna gräver. Nästan ingenting gör en människa så glad som åsynen av ett barn med en nyfångad korv mellan tänderna. Omkring elcentralerna ser miljön ut på ett särskilt sätt. Det finns spår av barnfötter och gropar där barnen har varit. Man har flera heltidsanställda på varje central som bara sysslar med markutjämning. Hundarna hänger om varandra i träden. De låter inte. De har ännu inte vaknat. En efter en faller hundarna till marken. När allihop har öppna ögon går de till jakt. Dörrar som stängs är varsamma ljud. Urtidsdjuren är här men vi ser dem inte än. Vi tar oss från plats till plats i varandras munnar. Går man under träden kan man höra hur det låter. Det vi skrivit ner verkar inte stämma. Ljudet av hundarna finns i allas munnar. Man har funnit oväntade mineraler i vattnet. I ryggen finns en plats där sorgen tar fram sina vapen. Sorgen har stål, trä, andra metaller. Urtidsdjuren rör sig längs högtalarnas kanter. Taken lossnar som naglar från husen. Det finns dagar då hundarna helt glöms bort. Det finns skrik i våra halsar som liknar ormbett. Jag behöver glasögon för min mun. Jag hör inte päron, salt, nötter. Maten har inte längre någon hud. Ingen är säker på vilken näring hundarna lever av, om det är vatten eller klorofyll eller människa. Halsen är fuktig och staketen och skolorna och badhusen och hållplatserna växer ur munnarna. Vi måste klippa loss staden från våra läppar. Det regnar inuti höghusen. Köksbordet flyter omkring i vatten. Utan hundarna vet vi inte hur vi ska leva. Vi minns inte om vi varit rädda. Ingen märker att jag ser trevlig ut. Om man annonserade att södra Sverige höll på att gå i bitar skulle kommunens informationsväxel snabbt bli nedringd. Man skulle tvingas spela in ett automatiskt meddelande. Det skulle behövas extra personal för att ta hand om alla samtal. Om man vill ha en översikt kan man beställa en från en myndighet. Det enda man behöver är en knapptelefon. Översikten är inplastad så att man kan ha den i väskan eller i badkaret. När helst man tror att man inte förstår kan man titta på översikten. Det finns olika symboler för hur saker är. Har man bara lärt sig dem är det enkelt att ta sig fram. Södra Sverige håller på att gå i bitar. Du är samtal nummer 37. Var inte orolig. Vi tar hand om ditt ärende så snart vi kan. Tack.